तू लाई कड़की लारियां दी साडा पंछी दिल तड़फाउण लई तू रस्सा वटिया धोखियां दा मंगल नू फाहे लाउण लई पर कुछ भी ना विगाड़ सकी क्योंकि नाल सी रब बचाउण लई।